Kɔlinta yaa baa ti kpɛli ti gindani ta. Baan ya bi maari bi ninsaaliba ma buoli lini ma lekin ba ya ma buoli kuri ki naa piɛn bi bua ma n baa tiɛ nani ya kurum mua bi nani ban pɔ ya lɔnga ka ki tiɛndi ku fuu yeni. Baan ya bi baa mi ma wang mi paabo ki ko baandi yaarin duwagi kuri ki ko baa mi baan mi kuri. Baan ya piya ya dan danli n ba firki fuwari a juwana. Yaa piɛn bi bua ma mi tiɛ puu. Baan ya bi bɔgri n piɛn kuri ki pun a luora. Baan ya bi ba tɛni gban naandi ban jum fantama. Yaa piɛn bi bua ma ti kantɔri nili ba. Mi bua ma piɛli juunli ki ko ŋambidi. Mi bua ma ki piɛn nun pɔnli. Maa kiɛgri mi yuli. Maa gbangri mi yuli mɔ. Maa piɛ bɔandi. Maa liŋ yaari ŋani mi yuli po bi be. Maa fiini mi pari. Maa kpaagi yaari n bia. Maa magni mi pari len yaari ki tiegi. Amma mi magni mi pari len imo mɔni. Mi bua ma tiɛndi sugli li bɔni kuri po. Mi piɛli dandanli len mi sugu ma len li juunli li bɔni kuri ni. Mi bua ma ki piɛ gbɛmma. Mi ma wang ma ba pɛndi. Mi ma lam ma ba gbini. Mi baandi mo ko ba pɛndi. Kili ma mɔla ti baandi ma tiɛ bɔn jɛŋ bi be. Ti ma wang ma mo ko tiɛ bɔn jɛŋ bi be. Amma yaari n tiɛ bɔn mɔli ya ti chua. Ki bɔn jɛŋa ba pɛndi. Mi den tiɛ bigi ya yugunu. N den maari na ki bigi yeni. Ki bungi nan ki bigi yeni. Ki ko paagi nan ki bigi yeni. Amma mɔla ken tuwa ja. N kyeri li bɔn waa bɔn la. Mɔla ti laali kuli nani ti nua ti nan naanli ki ma duubigi ni maama. Ki la dɔgri kyaŋ. La yugunu ti ba leli kuli ki nunga len ki yaga. Mɔla n bani bɔn jɛŋa. Li bɔn mɔli ya ti juwa ya yugunu. N ba baandi kyaŋ nani u tiɛnu n bani ni kyaŋ maama. Mɔla bɔn li taa n ye ki kan pɛndi. Lani ti li dan danli ni sugu ma len mi buama. Li kuli siiga yaari n kiye. Tiɛ mi buama.